Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabban yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ev ke sayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq hadharal maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Sadakallahu l-azim, Allahümme enfa'na bil-Kur'anil-azim. Ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin, estağfirullah el-hayyel-kayyum. Hassantukum bil-hayyel-kayyum, illezi la mutebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azim. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri bu mübarek gecede böyle bir derste bulunmaya muvaffak eyledi. Böyle bir mübarek gece ki Zülhicce-i Şerife'nin kıymetli 10 gecelerinde bulunuyoruz. Estaizu billahi ve leyalin aşr. Allah-u Teala'nın 10 geceye yemin ederim buyurduğu, kaçan buyurduğu, yemin ederek tazım buyurduğu gecelerde bulunuyoruz. Bunların her biri ihyası müstehab olan gecelerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Men ahya leyleten min leyalil aşr fekennemâ abedallâhe tûle seneti." Bu 10 geceden herhangi bir geceyi ibadetle ihya edenler sanki sene boyunca Allah'a ibadet etmiş gibidirler. Yani bu bir gecenin ihyasını Allah-u Teala bir senenin ihyasına, ibadetle geçirilmesine denk sayıyor. Bu 10 gecelerden her birini. Ve Rabbimiz Tebareke ve Teala bu gecelerde ve bu günlerde ibadeti sevdiği kadar hiçbir gecelerde ve günlerde ibadeti makbul görmüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Mâ min eyyâmin efdale fî innel amelu min aşri zilhicce." Zilhicce hac ayı, bu mübarek ay. Haram ayların en hürmetlisi olan bu mübarek ay. Seyyidü şuhur şehr-i Ramazan ve azamâ hürmeten zilhicce. Ayların efendisi Ramazan-ı Şerif ayıdır. Haram aylar içinde en hürmetli olanı da zilhicce ayıdır buyuruyor. İşte bu mübarek ayın 10 gecesinde ve 10 gününde yapılan ibadetten daha üstün bir amel olamaz. Allah'a daha sevgili gelemez. Hiçbir gecede ve hiçbir günde yapılan hiçbir amel Allah indinde bu gecelerde yapılandan daha üstün olamaz. Bu gecelerde yapılan sohbetler, kurulan ilim meclisleri, bunlara iştirak, bunlara katılmak büyük ibadet. Şu dersi dinliyorsunuz, bir ilim meclisinde bulunuyorsunuz. Her ne kadar yan yana değilsek de, herkes dinlediği yerde ortaktır. Bunlar ilim meclisleridir. Bugün tabii bu vasıtalardan istifade ediyoruz. Dinlenilen her yer ilim meclisi oluyor. İlim meclisinde bulunmak, huduru meclisi ilmin efdalü min salat elfi rak'a. Bir ilim meclisinde bulunmak, 1000 rekat nafile namaz kılmaktan üstündür. 1000 rekat nafile namaz bu gece kılmaya sığmaz. Vakit olarak yetişmez. Yetişse bile kimin gücü yeter? İyadeti elfi merid, 1000 hastayı ziyaretten üstündür. Bir hastayı ziyaret, Mevla'yı ziyaret gibidir. Yebni Adem, meridtu felem te'udni, buyuracak Rabbul Alemin. Ey Ademoğlu, ben hasta oldum, sen beni ziyaret etmedin. İnsan diyecek, ya Rabbi sen hasta olur muydun? Mevla buyuracak, "Ema inne abdi fulan kad merida." benim falan kulum hasta oldu ya. Ema inneke lev uttehu levecetteni indehu. Sen onu ziyaret etseydin elbette beni onun yanında bulacak. Bak bin tane hasta ziyaretinden üstündür bir ilim meclisinde bulunmak. Onun için size diyoruz millete haber verin. İnsanların işleri, meşgaleleri başına açmış, unutuyorlar. Gaflet ediyorlar. Mesaj çekin, telefon edin, birbirinizi uyarın, uyandırın. Bak ilim meclisi kuruluyor. Burada herkes dinlesin. Hele bu mübarek gecelerde. Ve şuhud elfi cenazetin. Bin cenazeye katılmaktan üstündür. Cenazeye katılmak ne demek? Hadis-i şerifte buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Men ittebaa cenazete müslümin felehu kıyratun. Bir Müslümanın cenazesine katılan bir kıyrat, cenaze namazını kılan bir kıyrat sevap alır. Mezara gidip defninde de hazır olursa iki kıyrat alır. Kıyrat nedir? Küllü kıyratın misli Uhud. Her bir kıyrat bir Uhud dağı kadar. Uhud dağı Medine'de sıra dağlar. Tonunu tonajını ancak Allah bilir. O sıra dağlar kadar sevap alır. Bir cenazeye katılan, bir ilim meclisinde bulunan bin cenazede bulunmuştan üstündür. İmam Gazali Hazretleri rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Onun için Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ebâ Zer le entegdü ve fetetealleme. Ayet-i Miktâbillah. Bazı rivayetlerde bâbe minel ilm. Hayrul leke minel tusalli elfe rak'a. Ey Ebu Zer. Sen Allah'ın kitabından bir ayet dinlemen, ilimden bir mesele öğrenmen senin için bin rekat nafile namaz kılmandan üstündür. Hayırlıdır, değerlidir. Onun için karı zararı iyi bilelim. Vakitleri nerede geçirdiğimize dikkat edelim. Bu saatler bizim sermayemizdir. Bunları böyle bozuk para gibi harcamayalım. İşte on gecelerdeyiz. Gecelerin en faziletlilerindeyiz. Sıralı ibadet edilecek, sürekli ibadet edilecek, ihya edilecek. Kur'an tilavetleriyle, ilim meclislerine iştirak ile, tesbihlerle, zikirlerle, salavat-ı şerifelerle ve sair ibadetlerle ihyası müstehap olan bu mübarek on geceler. Allah'ımız yemin ediyor. Allah Teala her şeye yemin eder mi? O yemin ettiği zaman bir meseleye o ne kadar büyük bir şeydir. Onun için vakitleri değerlendirelim. İşte değerlendiriyorsunuz. Doğru adrestesiniz. Hele haftayaki gecemiz bayram gecesi oluyor. Pazar günü bayram olduğuna göre bayram gecesinde ki fazilet men ahya leyleteyl idayn lem yemut kalbu yevme temutul kulub. Haftaya işte arefedir, bayramdır, telaş var, meşgale var diye sakın sohbeti kaçırmayın, dersi kaçırmayın. Saat 9 dedim, hepiniz başında hazır olun. İki bayram gecesini kim ibadetle geçirirse kalpler öldüğü gün onun kalbi ölmeyecek. İman nuru sönmeyecek. Allah ona son nefesinde şeytanı musallat etmeyecek. Herkes kelime-i şehadet söylemeyi unutursa onu o unutmayacak. Kalbi Allah'tan gaflet etmeyecek. E demek ki ne kadar hasta olsa, ne kadar komada olsa, ne kadar ölüm döşeğinde ağır hallere maruz kalsa da kalbi ölmeyecek ne demek? Kalbi Allah ile beraber olacak. İki bayram gecesi. Senede iki tane bayram gecesi var ya. İşte bir tanesi geliyor. Men ehyel leyaliyel kamse ve civet leul cenne. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Beş geceyi ibadetle ihyadene cennet vacip olur. Bu gecelerden üçü peş peşe. Üçü de şimdi geliyor önümüzdeki hafta. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nahir gecesi. Yani Zülhicce ayının 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a bağlayan geceleri. Tabi ayrıyetten bayram gecesi hakkında çok hadis-i şerif var. Haftaya bizim sohbet gecemiz bayram gecesi sohbetidir. Dinleyen istifade eder. İbadetle ihyasına yazılır. Geceyi ibadetle ihyaya yazılır. İlim meclisinde bulunmaya niyet ederek. Her iş niyetledir. İnnemel a'malu bin niyyat. Ameller niyetlere göredir. Burada şimdi efendim böyle hikaye masal kabilinden dinlemek başkadır. Ben Allah'ımın ayetlerinden, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden konuşulan bir ilmi derse iştirak ediyorum, katılıyorum. Allah rızası için dinliyorum. Bu gece ibadetle ihya etmiş olmak niyetiyle dinliyorum dediğin zaman işte bu. Bu niyet ecri mükafatı kat kat artırır. Niyetsiz amel zayiattan olur. İlla niyetinizi tashih edin. Gözden geçirin, kontrol edin ve meşru niyetler gözetin. İşitsinler, desinler, beğensinler olmasın. Gayemiz, derdimiz sadece Allah'ımızın rızasını tahsil ve mağfiretini temin olsun. Bu mübarek gece. Bir daha seneye. Ya nasip, bak nice arkadaşlarımızı bu sene gömdük. Zülhicce ayına kavuşmadan nice kardeşlerimiz vefat etti. Tanıdığımız, sevdiğimiz, eşimiz, dostumuzdan bu kadar insanları ahirete uğurladık. Bir daha seneye Zülhicce ayının 10 gecelerine bakalım biz kavuşabilecek miyiz? Şu gün şu saatte şu konuyu sohbeti dinleyenlerden bir kısmı ya bir daha sene bu mübarek günlerde ahirette olacak. Ahiret bu kadar yakın. Kimse onu uzak saymasın. E o zaman bir daha böyle gece bulunur mu? Baksana. Sahabe-i kiram şaşırdılar. Zülhicce'nin 10 gecesinde 10 günde yapılan amelden tutulan oruç. Her bir günün orucu bir sene orucuna denk. Bir sene. Yarınki gün oruç tutan bir sene tutmuş kadar olur. Bu 10 günlerde böyle. Bayram gününde oruç yok. Bayrama kadar oruç var. Efendim. Bu mübarek günlerin oruçları. Özellikle işte terviye gecesi, arefe gecesi ve nehir gecesi ve günlerinde yani bu hesapla şu andaki takvime göre konuşuyorum. Cuma terviye günü. Cumartesi arefe günü, pazar bayram günü oluyor Türkiye'deki takvim itibariyle. Bunların geceleri, bunların günleri. Bayram günü oruç yok, geri kalan da oruç tutuluyor. Ondan sonra gecelerinin faziletleri, ihyası, en kuvvetli müstahap olan geceler. Hacılar Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, milyonlarca hüccac, dualarda, zikirlerde, ibadetlerde. Allah-u Teala'nın en kutsal kıldığı mübarek mekanlar, meşair-i izam, meşair-i haram ziyaret ediliyor. Vakfeler yapılıyor, dualar yapılıyor. Şeytan kafasına taşlar çalıyor. Şeytan taşlanıyor. Kullardan, inananlardan ümidini kesiyor. Ben bunlara bir sene neler ettim? Ben bunlara bir sene boyunca ne günahlar işlettim? Onlar sene sonunda, sene başında, Zülhicce senenin son ayı. Muharrem geliyor, sonra hicri yılbaşımız senenin ilk ayı. E tabii ki Zülhicce'nin sonunu ibadete geçirenler, hacca gidebilenler veya gidemeyenlerden burada ibadet yapanlar, gündüzlerini oruç tutanlar, hacılara ortaktırlar. Allah Teala kimseyi kimseden aşağı bırakmadı. Kiminin parası yok, kiminin sağlığı yok, kiminin efendim yol güvencesi, yol emniyeti yok, kimine vize verilmiyor, gidemiyor vesaire. Tabii herkes gidecek olsa da orası adam olmaz. Velakin niyet. Biz de burada ibadetler yaparak onlara ortak olabilecek imkanlara sahibiz. Niye bu imkanları kaçıralım? Bu fırsatları değerlendirmeyelim, yatalım aşağı. Dediler ya Resulallah velel cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihada gitmek değil mi? Zülhicce'nin 10 günündeki amelden daha eftal olamaz. Allah katında daha sevgili olamaz. Buyurdu velel cihadu fi sebilillah. Zülhicce'nin 10 gününde yapılan ibadet, tutulan oruç o kadar faziletlidir ki Allah yolunda cihada çıkanın bile bu ameli onu geçemez. İlla raculun harace bi nefsihi ve malihi فَلَمْ يَرْجِعُ مِنْ ذَٰلِكَ بِ شَيْءٍ. Ancak bir adam bunu geçer ki canıyla manıyla Allah yoluna cihada çıkar, geriye de hiçbir şey döndüremez. Canını da Allah yolunda şehit verir, bütün malını da o yolda harcar, atını da devesini de Allah yolunda boğazlatır, yani cihatta kestirir, kendi de şehit olur. Bu adam ancak Zülhicce'deki ibadet yapanın amelini geçebilir. Bundan başka kimse geçemez. Böyle bir mevsim ya. Şu mübarek geceler, onun için kıymetini bilelim inşallah. Oruç tutmaya gayret edelim. bu faziletli ameller, Allah sağlık sıhhat verdiği kişiler ganimet bilsinler. Beş şeyden evvel beş şeyi ganimet bil. Hadis-i şerifinin tembihine dikkat etsinler. Değil mi? Sıhhateke kable sekamik. Hasta olmadan evvel sağlığının kıymetini bil. Bak şimdi nice hastalıklara tutulanlar oruç tutamıyorlar. E sende böyle bir dert yok, şimdi tutabiliyorsun. Ve hayateke kable mevtik. Ölümünden önce hayatının kıymetini bil. Nice insanlar öldüler. Şimdi onlar yalvarıyorlar. Ya Rabbi iki rekat namaz kılacak kadar dünya hayat ver bize. Verilmiyor kendilerine. E şimdi sen hayattasın. Bu gece içerisinde kaç bin kere la ilahe illallah zikriyle meşgul olabilirsin. Bak geçen hafta size ilan ettim. Bu mübarek 10 günleri zikirlerini, dualarını. Kurban Risalesi'nden sonunda. Zülhicce ayının zikirleri. Kurban Risalesi'nin sonunda bakın. Ne zikirler, ne zikirler, ne zikirler. 100 kere okuyorsun. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve ümid. Ve alâ külü şeyin kadir. Bunu okuyandan daha üstün bir amel o gün Allah'ın kullarından hiçbiri tarafından meleklere yazdırılmaz. 100 kere ne var bunda ya? O sonra daha ne zikirler var orada? Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh. İlahen vahiden samedel lem yettehiz sahibeten ve la velede. 100 kere okunuyor. Bu Zülhicce'nin 10 günlerinde. Hiç okuyamadın 10 kere okusan bile. Milyonlarca hasene sevap. Ne kadar mühim bir şey. Hasbiyallahu ve kefa. Semi'allahu limen de'a. Leyse verâllâhe münteha. Bu ne muazzam bir dua ya. 100 kere okunuyor. En az 10 kere okunmalı. Zülhicce'nin 10 günlerinde. Bunlar aklında hızla kalmayabilir. Kurban Risalesi'nin sonunda. Hem kurbanla ilgili fıkıh meselelerine bakarsınız. Hem kurban kesecekler, ne dua edecekler, ne namaz kılacaklar, ne amel edecekler, kurbanla ilgili konulara bakarsınız. Hem sonundaki zikirlere hemen başlamak lazım. Bak, terviye günü geliyor. Mübarek günler zaten girdi. Bu zikri yapan hasbiyallahu kefa. Ne dedik? Hemen o anda Allah-u Teala'nın huzuruna melek bu zikri koyuyor. Mevla mekandan münezzeh. O zikir Mevla'nın huzuruna konar konmaz Mevla o zikri yapana nazar ediyor, tecelli ediyor. Bakıyorum. Allah bir kuluna bir kere nazar etti mi bir daha ebedi şakı olmaz, bedbaht olmaz, mahrum kalmaz. Böyle zikirler. Ne dualar. Bunlarla amel edin. Bunların hepsini yüzer kere okusan yani yarım saat ya tutar ya tutmaz. E ne var? Allah-u Teala 24 saat verdi sana. 48 bin nefes aldırıyor, verdiriyor sana bir günde. Bir nefesin tıkansa, tutulsa, dünya bir araya gelse açamaz. Ellerinden gelse adamdan ne kadar milyar para isterler. E şimdi bu kadar nefesleri bize bedava veriyor Rabbimiz. Niye zikretmeyelim, niye şükretmeyelim, niye Allah demeyelim? Niye gaflet edelim? Onun için bu zikirlere devam edelim. Bu 10 günlerin zikirleri. Bunlarla amel edelim. Mümkün olduğu kadar günlerinde oruç tutalım. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma. Perşembe, cuma, cumartesi. Oruçları haram ay oruçları. Perşembe, cuma, cumartesileri. 900 sene ibadet sevabı. Fakat tabii ki bu 10 günlerin hepsi tutuluyor. Hepsi tutuluyor. Özellikle terviye günü 1000 köle azat etmiş sevabı oluyor. 1000 at Allah yoluna cihada göndermiş sevabı oluyor. 1000 deve kurban etmiş sevabı oluyor. Bunlar gününe göre, gecesine göre faziletler katlanıyor. Her bir günde. Her bir günde. Yarınki gün bile bu 10 günlerden biri olduğu için her bir günde 1000 deve kurban etmiş gibi. 1000 at Allah yolunda cihada göndermiş gibi. Ve 1000 köle azat etmiş gibi sevap veriyor. Terviye günü olunca bunlar 2000'e katlanıyor. Arafa günü olunca 3000'e katlanıyor. Bu kolay bir şey midir? Bu faziletler Rabbimiz tarafından bizim zengin olmamız için, ahirete zengin gitmemiz için, eli cebi boş müflis gitmememiz için kat kat kat kat artırılmış faziletler. Niye kaçıralım? Onun için Allah gecemizi mübarek etsin ki şu mübarek gece Kadir gecesine denk. Kadir gecesi 1000 aydan hayırlı, 83 sene 4 ay ömür süren adam sırf ibadetle geçirse bile bir Kadir gecesindeki ibadet ondan hayırlı üstün oluyor. Şimdi bu 10 gecelerin her biri Kadir gecesine denk. Tirmizi hadisinde Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her günün orucu bir seneye denk, her gecesi Kadir gecesine denk. Ve kıyamı külli leyletimine yadilü leyletel kadir. Her gecenin kıyamı ibadetle ihyası Kadir gecesine denktir. Onun için çok çalışmak gerektir. Kadir gecesi gibi gece, Kadir gecesi gizli bir de. Geziniyor, dolaşıyor. Farklı rivayetler var. Mevla tam açıklamadı, gizledi. Şimdi bu geceler belli. Hiç gizli değil. İnsan bunları hazır kavuşmuşken elhamdülillah değerlendirir. Gaflet edenleri, habersiz olanları, bilgisiz olanları bilgilendirir, teşvik eder. Oruca teşvik eder. İnsanlar birbirini teşvik eder. İyi yola da götürür, kötü yola da götürür. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Men senne sünneten haseneten fele vecrua vecmen amile biha. İyi bir sünnet yapan, iyi bir çığır açan, iyi bir önderlik yapan, insanları teşvik yapan, kendi sevabını aldığı gibi, kendisinin açtığı yoldan giden, onun izini izleyenlerin kıyamete kadar yaptıklarının ecri sevabı da ona yazılır. Bu ne güzel bir kazanç. Çevrenizdeki insanları uyarın, çok mübarek günler, hac ayının günleri, işte oruç tutalım, gece ibadet yapalım, namaz kılalım, ihya edelim. Bunlar hepimize lazım. Salih ameller, kazanmamız gereken ameller. Ama maalesef şimdi bizim millet dizilerin peşinde. Şu dizinin sonucu ne olacak? Bu dizinin sonucu ne olacak? Şu şundan barışacak mı? Şu şundan darışacak mı? Darılacak mı? O ondan kavga mı edecek? O ondan mı boşanacak? O ondan mı evlenecek? Böyle. Milletin uğraştığı bunlar. Diziler, filmler, sinemalar, tiyatrolar, programlar, yarışmalar vesaireler. Milletin kafası karıştırmış. Bir de geçim derdi insanları zaten hepten sarhoş gibi mest etmiş. Artık insanlar ne kar biliyor, ne zarar biliyor. Böyle hengamele gidiyorlar. Mevla buyuruyor. Feyne tezebu, nereye gidiyorsunuz? Feyne tezebu ne annâ ve emmin şeyin illâ indenâ buyurdu Cüneyd Bağdadi Hazretleri buranın manasında. Beni bıraktınız, nereye gidiyorsunuz? Her şey benim yanımda, Allah buyuruyor. Şifa arıyorsanız ben verebilirim. Çoluk çocuğunuzu ben ıslah edebilirim. Ailenizi, kocanızı, karnınızı ise ben yar edebilirim. Dertlerinize derman yaratabilirim. Borçlarınızı ben ödettirebilirim. Alacaklarınızı ben tahsil ettirebilirim. Dünya benim, ahiret benim. Beni bıraktınız, nereye gidiyorsunuz? Onun için şu geceler, şu günler mutlaka değerlendirilmeli, istifade edilmeli ve asla gafletle geçirilmemeli. Bu zaman garip zaman. Bu yolun müşterisi az. Meraklısı az, dertlisi az. Maalesef insanlar başka şeyler peşinde, başka hevesler peşinde. Adama diyorsun şunu yaparsan mağfiret olursun, af olursun. Ne getirisi var diyor. Ya ne getirisi var olur mu? Senin bütün derdin, günahların, benimki de aynı. Çaremiz istiğfar, salih amellerle af olmamıza bakmak. Şunu yap, bak af olursun diyorsun, adam anlamıyor. Halbuki hastalığın sebebi günahlar, kısırlığın sebebi günahlar, kuraklığın sebebi günahlar, yağmursuzluğun sebebi günahlar, musibetlerin, felaketlerin sebebi günahlar. Bu günahların esaretinden kurtulduğumuz anda, Rabbimiz bizi mağfiret buyurduğu anda, işte bayramımız. Yoksa nasıl bayram edeceksin bu kadar günahlarla? Şimdi ölsen nereye gideceksin? Farkında değilsin. Allah senden razı mıdır, değil midir? Bilmiyorsun. Sonun nedir belli değil. Cennete girebilecek misin? Allah'ın cemalini görebilecek misin? Yolda mı kalacaksın? Helak mı olacaksın? Cehenneme mi düşeceksin? Önümüzde bu kadar tehlikeli geçitler var. Bu kadar önemli meseleler varken sen ha ha hi oynayıp gülüyorsun. Biraz düşünceli olmak lazım. İnsan biraz bu hakikatleri düşünmesi lazım. Ne olur benim halim sonra? Ya bu hayat ne değil? Efendim oyun ve oyuncak değil. Oyun oyuncak gibi görünür ama sonra faturası pahalıya ödettirilir. Çok ağır neticeler verir. Ne diyor adam? Hayatı komedi sananlar diyor, son espriyi unutmasın. Sonunda ölüm anında beklemediğin şeyler olur. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah'tan kendilerine belirdi. Sırrı tecelli eder. Ben iyi adamım, şöyleyim, böyleyim diye düşünürken, ahirette de çok rahat edeceğim zannederken, bir de bakarsın evdeki hesap çarşıya uymaz. Onun içindir ki İşte tam istiğfar zamanı, tam affolma zamanı, çok mübarek geceler, çok mübarek günler değerlendirmek gerektir diyorum. Ve böylece size de, günahkar nefsime de şu yaklaşan Kurban Bayramı arefesinde, mübarek günlerde ve gecelerde uyarıda bulunmaya çalışıyorum. Allah Teala gaflet uykusunda cümlemizi ikaz eylesin. Şimdi tefsirden dersimiz münafıklarla ilgili ayet-i kerimeler. Allah-u Tebareke ve Teala geçen derste onlarla ilgili bir misal açıkladıktan sonra son derece izah için ikinci bir misal irade ederek buyuruyor. Estaizu billahi ke sayyibin minessema. Veya o münafıkların hali neye benzer? Gökten boşalan şiddetli yağmura benzer. Sağanak yağmur. Fihi zulümatun ve ra'dun ve berka. Onda karanlıklar var. Ortalık zifiri karanlık. Çeşitli karanlıklar ve gök gürültüsü ötleri koparıyor. Bir yandan da şimşek çakıyor. Şimşek çakarken biraz ortalık görünüyor gibi oluyor. Tabii şimşek ne kadar durur? An meselesi. Peşinden yine karanlıklar çöküyor. Şimdi böyle bir yağmura tutulanların durumunu düşünelim. Kendimizi öyle bir duruma düşmüş farz edelim bakalım. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ Bu adamlar öyle bir zor duruma düşmüşler ki parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. Minas-sawaiki. O yıldırımların korkusundan hazeral mevt, ölürüz diye sakındıklarından, bir yıldırım vurur da bizi helak eder. Saika. O buluttan zuhur eden ateş parçası. Ona yıldırım diyoruz. Allah Teala bir kuluna isabet ettirdiği zaman yıldırımı ne yapıyor? O ne kadar elektrik yüklü adamı yakıyor, helak ediyor. Mevla yusibu bi men yeşâ ve yasrifu an men yeşâ. Dilediğime yıldırımı vurdururum diyor. Dilediğimden yıldırımı döndürürüm diyor. Çeviririm diyor. Rastgele vurmuyor. Bir kaderle, bir hesab ile Allah Teala istediğine vurduruyor. Kimin eceli geldiyse, kimin eceli neden geldiyse, evet, bu olaylar hepsi bir hesap. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor, bulutları sevk eden, ileri geri yürüten melek, elinde nurdan bir kamçı var. O kamçıyla buluta vuruyor. Onun parıltısı olarak biz şimşeği görüyoruz. Yıldırım tabii şiddetli bir gürültüyle, sesle beraber iniyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gök gürlediği zaman Allah-u Teala'dan çok korkardı. Yağmur yağdığı zaman, şimşek çaktığı zaman, gök gürlediği zaman hemen camiye koşardı, hemen namaza kaçardı. Gök gürültüsü ve yıldırım sesi duyduğu zaman duaya başlardı. Allahümme la tektülnâ bi gazabike ve la tühlikna bi azabike ve afina kable zâlike. Ey Allah'ım, gazabınla bizi öldürme. Azabınla bizi helak etme. Ya Rabbi, azabını belanı göndermeden önce bize afiyet ver. Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Bu da güzel bir dua. Tabii ki gök gürültüsü duyuldu mu peşinden bir yıldırım tehlikesi beklentisi içine giriliyor. Allah muhafaza buyursun. Bundan dolayı İbn Abbas Hazretleri buyuruyor. Subhanellezî yusebbihur râdü bihamdî vel melâiketü min hîfetî ve ileyin nüşûr. Râd, bir melek, bulutları sevk eden melek. Gök gürültüsü onun tesbihinin sesi. Subhanallah bihamdî dediği zaman yıkılıyor ortalık. Onu duyunca bütün melekler Allah korkusundan tesbihe başlıyorlar. Göklerin inmini inliyor. Bize kadar sesi geliyor. Bu duayı okuyan, bu tesbihi yapan, Sübhanellezî yusebbihur râdü bihamdî vel melâiketü min hîfetî ve ileyin nüşûr. Ona yıldırım çarpmaz buyuruyor İbn Abbas Hazretleri. Eğer çarpar da bir şey olursa gelsin, diyetini ben ödeyeceğim. Okumuş olup da başına böyle bir şey gelenin, yakınları gelsin diyetini benden istesin. Yani o kadar güveniyor. Çünkü Allah-u Teala bu tesbihi yapanları afetlerden muhafaza buyuruyor. Bunlar önemli şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı en iyi bilen ve ondan en iyi korkan zat. İnne etkâküm ve alemeküm billâhi ene. Sizin içinizde Allah'tan en çok korkan ve Allah'ı en çok bileniniz benim buyuran zat. Tabii ki gök gürültüsünden korkuyor. Yıldırımdan korkuyor, şimşekten korkuyor. Çünkü Allah'tan korkuyor, Rabbinden korkuyor, onun gazabından korkuyor. Ne kadar biliyorsa o kadar korkuyor. Onun gücünü biliyor. Biz ne kadar az bildiğimiz için o kadar az korkuyoruz. İşte münafıkların durumu böyle bir sağanak yağmura tutulan kimselerin hali gibidir ki onlar büyük bir tehlikeye tutulmuşlar. Korkak bir halde kalmışlar. Gök gürlediği gibi panikliyorlar, şaşakalıyorlar. Herhangi bir ses duysa yakalandığını sanıyorlar. Münafıklar hakkında Rabbimiz yahsebûne külle sayhatin aleyhim. Her sesi kendi aleyhlerine sanırlar. İki kişi bir şey konuşsa ama bizim aleyhimize mi toplandı konuşuyorlar diye korkarlar. Hainler korkak olur. El hainu haifun. Münafıklar, sahtekarlar, inandık diyenler, içlerinden inkarı gizleyenler, kalplerinde küfrü gizleyenler, bu sahtekarlar böyle bir kötü durumdadırlar. Kulaklarını, efendim, parmaklarını kulaklarına tıkamışlar. Göz gözü görmez zifiri karanlığa kalmışlar. Bekliyorlar. Allah'u muhitun bil kafirin. Allah o kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. Hallerini biliyor. Ne yaptıklarını görüyor. Kalpleri, dilleri ona ayan beyan. Rabbimiz bize bir şey gizli kalmaz. Yani benden kimse kaçıp kurtulamaz Allah buyuruyor. Benden kimse niyetini, inancını gizleyemez Allah buyuruyor. Em hasibellezine amelune seyyaten yesbikuna. Kötü işler yapanlar sanıyorlar mı ki geçip bizi geçecekler, bizden kaçacaklar? Sema yahkumu, ne kötü hükümler veriyorlar. En iyisi Allah'a itaat etmek. Boyun eğmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek. Fırsat elden çıkmadan vazifeleri yapmak. Yoksa Allah'tan kaçış yok. Kurtuluş yok. Nerede olsan seni yakalar. Ölüm seni bulur. Oradan Rabbin huzuruna çıkarılırsın. Kimi için? İkrami olan ölüm. El mevtü cisrun yusulül habib ile habib. Dostu dosta kavuşturan bir köprü, kabul edilen ölüm. El mevtü tuhfetül mümin. Müminin ikramiyesi, kabul edilen ölüm. Ama hazırlıksız olan için ne kadar da kötü, ne kadar feci bir akıbet, telafisi olmayan, tedariki olmayan, geri dönüşü olmayan bir belaya sonsuz kalmak üzere, hiç çıkmamak üzere düçar olmak, giriftar olmak, ne büyük bir felaket. İnsan bunu hesap etmesi lazım ya. Böyle efendim, şu dizi şu ne oldu, şu efendim şunun sonucu ne oldu, şu yarışma şöyle oldu, bu böyle oldu, şu gitti, şu geldi, şu yattı, şu kalktı derken ömür geçirilir mi ya? Önümüzde kabir var, ahiret var, mahşer var, sırat var, mizan var. Yekâdül berku yehtafu ebusârahum. O şimşek çaktığı zaman Mevla buyuruyor, az kalsın gözlerini kapacak. Öyle güçlü şimşek çakıyor. Çünkü Kur'an'ın şimşek gibi parlak olan muhkem ayetleri, kuvvetli delilleri, açık ayetleri münafıkların ayıplarını ortaya çıkarıyor. Şimşek gibi güçlü bir ayet okunduğu zaman hemen ötleri kopuyor. Küllemâ dâlev meşevfî. O şimşek ne zaman biraz aydınlık yapıyor, onun aydınlığında hafif önlerini görüyorlar, yollarına yürüyorlar. İslam'ın izzetiyle, şerefiyle rahatlıyorlar, sükunete eriyorlar. اِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. Ama bir karanlık üzerlerine çöktüğü zaman da dikilip kalıyorlar. İslam'a, Müslüman'a bir zarar geldiği zaman, bir fitne çıktığı zaman, bir kargaşa çıktığı zaman hemen eski kafirliklerine dönüyorlar. Bu iş bize göre değil diyerek eski yollarına, yönlerine yöneliyorlar. Onun için Mevla Teala Hazretleri ne buyuruyor? Estaizu billahi minen nas. Men ya'budullaha ala harf. Öyle insanlar var ki bana ibadet eder ama Mevla buyuruyor, dingil üzere, tereddüt üzere, bir kenardan böyle tutmuş, tam İslam'ın içine girmiyor, ibadete girmiyor, İslam'ın tüm emirlerine, hükümlerine teslim olmuyor, Müslümanım demekle yetiniyor, böyle bir kenardan işi ele alıyor. Bir bakalım bakın sonu ne olacak. Bir namaza başlıyor, kapanıyor, oruca başlıyor, biraz Kur'an okuyor, zikir yapıyor falan. Feyne sahabeyi hayrun itmeyen nebi. Bakarsa ki vücudunda sağlığı yerinde, çoluk çocuğu iyi, ondan sonra işleri rast gitti. Yutmayan nebi. Ooo bu İslam çok güzel, çok rahat. Feyne sahabeyi fitnetün. Ama kendisine bir musibet, bir felaket, bir hastalık, bir bela gelirse. İnkalebe alaveci. Ya namaza başladım, başlayalı başım ağrıyor. Yok efendim, başımı kapattım, bütün millet bana ters bakıyor. Yok efendim, namaz kılıyorum, işte oruç tutuyorum, zikir yapıyorum diye işten atıldım. Yok efendim, işim bozuldu, 5 vakit namaza gidiyorum, zarar etmeye başladım falan diyerek tersine eski bozuk yoluna dönüyor. İslam'ı kötülemeye başlıyor. Hasıra dünya vel ahira. Dünyayı da kaybetti, ahirette kaybetti. ذَلْكَ وَالْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ. İşte en açık zarar ziyan budur, Allah buyuruyor. İbn-i Mesud Hazretleri radıyallahu anh anlatıyor. Medine ehlinin münafıklarından 2 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kaçtılar. Medine'de tabii Müslümanız dediler, kafirliği içlerinde gizlediler. Tabii bundan dolayı İslam'ın vecibelerini yerine getirmek zorunda kalıyorlar. Tabii Müslümanız dediği için namaz kılıyor, oruç tutuyor vesaire ameller yaparken bu onlara zor geldi dediler. Ya burada durulmaz artık, dayanılmaz bu İslamiyet'in efendim hükümlerine. Onun için gavurların tarafına, Mekke müşriklerine kaçtılar. İşte şimşekli, gök gürültülü, yıldırımlı bir yağmur onlara vurdu. Tam Mekke Medine arasında gök gürlediği zaman yıldırımlar kulaklarına girer de onları öldürür diye korkudan parmaklarını böyle kulaklarına tıkıyorlar. Şimşek çakınca biraz önlerini görüyorlar, yürüyorlar. Karanlık olunca hemen yerlerinde kala kalıyorlar, duruyorlar. Öyle bir sıkıştılar ki dediler, keşke sağ salim sabaha çıksak da şu fırtınadan kurtulsak da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip ellerimizi onun eline koysak da ya Resulallah, biz İslam'ın huzurunu, rahatlığını anlamadık. Yarasa gibi, ışıktan rahatsız olan yarasa gibi, İslam'ın, Kur'an'ın nurundan rahatsız olduk, rencide olduk. Ama şimdi hakikatleri anladık desek dediler. Ve sabah olunca doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler, İslam'a girdiler dediler. Biz münafık idik bugüne kadar, şimdi sana açıklıyoruz. İmanımızı da açıklıyoruz. Artık kafirliği reddediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline ellerini koyarak biat ettiler. Ondan sonra İslamiyet çok güzel yaşamaya başladılar. İşte Allah-u Teala Hazretleri bu münafıkların başına gelen meseleyi Medine'deki diğer münafıklara misal olarak anlatıyor. Tabii bu arada da ne hikmetler, ne incelikler, ne darb-ı meseleler zuhur ediyor. Medine'de bulunan diğer münafıklar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde bulunuyorlar. Diğer Müslümanlarla birlikte sohbete geliyorlar. Fakat çok büyük korku taşıyorlar içlerinde. Bizi rezil edecek bir ayet iner. Bizim ayıbımızı yüzümüze vurur. Bazı yaptıklarımız meydana çıkar diye devamlı tedirgin bir halde, tetikte bekliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kafir olduğumuzu bir açıklarsa, Allah ona bildirirse, o da insanlara söylerse millet bizi öldürür diye korkularından parmaklarını kulaklarına sokuyorlar. Yani kimin ne dediğini aman duymayalım. Malları artarsa, çocukları artarsa, zaferler, fetihler, ganimetler gelirse, o iki münafığın şimşek yolu aydınlattığında yürümesi gibi Muhammed'in dini sallallahu aleyhi ve sellem doğrudur diyerek istikamet gösteriyorlar. Ama malları, çocukları telef olsa, helak olsa, başlarına başka bir musibet, felaket gelse, ya bu Muhammed'in dini bize ne kadar uğursuz geldi diyerek karanlık çökünce şaşırıp kalanlar gibi mürtet olarak dinden dönüyorlar. Onun için bu misaller ince işlerdir. Burada ince ince misaller var. Akıllı kişi dünya ve ahiretin bütün şiddetlerinden, dehşetlerinden, zorluklarından kurtulmak istiyorsa din-i mübin İslam'ın sımsıkı ipine sarılmalıdır. İşin sonu gizli, ne şekil biteceği belli değil. Şimdi bize düşen emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Güzel son ile Allah'a kavuşmak, iman selametiyle Rabbimize kavuşmak için duada bulunmak. Bir adam Hasan-ı Basri radıyallahu anh hazretlerine geldi. Nasıl sabahladın efendi hazretleri? Deyince, hayırla sabahladım diye cevap verdi. Ondan sonra adam tekrar, nasılsınız dedi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh buyurdu. Halimden sorma dedi. Benim hakkımda, benim gibi insanlar hakkında ne düşünürsün? Bir gemiye binmişler. Denizin ortasına gelmişler. Gemi parçalanmış. Her biri bir odun parçasına sarılmış. Artık köpek balığı mı gelecek yiyecek, balina mı gelecek yiyecek? Efendim, metreler boyu dalgalar okyanusun ortasında. Gecenin karanlığı, zifiri karanlık, bir de fırtına. Odun parçalarına tutunmuş vaziyette, yaprak gibi sallanıyor denizin ortasında. Bu adamların durumu nasıldır dedi. Adam dedi, bunlar çok zor bir haldedirler. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu. Benim halim onların halinden de zordur dedi. Niçin? Ölüm benim denizim, hayat benim gemim, günahlar da tutunacağım tahta parçaları. Evladım, durumu bu olanın hali ne olur dedi. Şu dünya denizinde bocalayıp duruyoruz. Rüzgarlar bizi oradan oraya savuruyor. Bu hayat gemisine binmiş gidiyoruz. Ölüm kıyametimiz. Tutunacağımız hayırlı bir amelimiz yok. Şu amel beni kurtarır. Ben şu amelimle cennete girerim. Rabbimin rızasına ererim diye göstereceğimiz elle tutulur tek bir yakışan amelimiz yok. Tutunacaklarımız günahlarımız. Çünkü günahtan başka yaptığımız yok. O zaman Hasan-ı Basri gibi 130 tane sahabe görmüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailelerinden, annelerimizden süt emmiş, tabiinin en hayırlısı olan mübarek zat böyle korkuyor. Onun için şimdi ortalık karanlık. Kimi lüks arabalara binmiş gidiyor. Kimi kalitesiz arabalarla yürüyor. Kimisi eşeğe binmiş. Kimisi yerde sürünüyor. Herkes bir bela içerisine düşmüş gidiyor. Onun için durum vahim. Kimsenin zahiri görünümüne, dış durumuna aldanmayalım. Sevfetera iden celel gubaru eferasun tehteke emhimar. Yakında görürsün toz bulutu kalkınca altındaki at mıdır, eşek midir demiş ya şair. Şimdi de göz gözü görmüyor. Ortalık karanlık, toz duman. Dünyada dost düşman birbirine karışmış. Hatta düşmanlar daha bol yiyor, daha iyi geçiniyor. Dostlar dünyada zahmet, sıkıntı çekiyor. İnsanlar da aldanıyor. Bu Allah'ın iyi kulu olsa böyle sıkıntı çeker miydi? Öbürüne aldanıyor. Bu Allah'ın kötü kulu olsaydı böyle rahat eder miydi? Herkes aldanıyor. Rahatlık ahiret rahatlığıdır. Hayat ahiret hayatıdır. Dünya bir gemi, farz edin denize açılmış bir gemiye binenlerin durumu gibi bizde sağ salim sahile kavuştuğumuz zaman işte bayram o bayram. İman selametiyle ahiret sahiline çıktığımız zaman şu canımız, ruhumuz, bedenimizden kelime-i şehadet Allah zikriyle, kelime-i tevhid ile çıktığı zaman sahile işte bayram o bayram. Yoksa bundan sonra ne olacak? Kalbim ne tarafa dönecek? Ne kadar zaman namaz kılan adam şimdi bakıyorsun namazı bırakmış. Efendim kapanan kadın başını açmış. Ağzına içki sürmeyen adam içkiye başlamış. Zina yapmayan adam zinaya başlamış. Kimsenin ne olacağı belli değil. Yaşamak tehlike. Bundan dolayı Allah'a sığınmak lazım. Kıymetli günlerde, gecelerde Rabbimize çok yalvarmak lazım. Dua etmek lazım. Tam duaların kabul olunduğu geceler. Kadir gecesine muadil geceler. Nerede bulunur böyle geceler? Bir daha ne zaman gelir? Bir daha sene gelir hoca efendi. Bir daha sene gelir. Ama sen bir daha seneye kadar Ezrail aleyhisselam da gelir. Hem kaç kere gelir? Bakarsın seni beni alır gider. Onun için uyan gafletten ey gafil, gün bugündür, dem bu dem. Bundan dolayıdır ki inşallah sizleri de asi nefsimi de uyarıyorum, uyandırıyorum. Allah Teala cümlemizi, dinlediklerimizi, okuduklarımızı amele muvaffak eyle. Evet. Şimdi kurbanla ilgili bazı sorularınız bize yöneltiliyor fakat ben soru cevaplamak usulü üzere radyodaki yayınlarımda efendim hareket etmiyorum. Bu yüzden kurbanla ilgili fetvalar, 7 hisseye girenler veya daha az hisse olanlar, ondan sonra kurbanı alırken işte vekalet verenler, ondan sonra bu hususta neler yapacağıyla ilgili sorular soranlar, bizim kurban risalesi çok güzel anlayabileceğiniz dilde yazılmış. Çok ilimler var. Birkaç mesele okuyup yatsanız sabaha kadar ibadet cevabı alırsınız. Kurban içerisinde çok fıkıh meseleleri var. Hepimizi alakadar eden. Onda sorularınızın cevabını bulursunuz. İnşallahurrahman. Ayrıca kurbandaki hikmetler. Kurbanın sadece tabii bir kesim vazifesi var. Vacip olanlara, nisaba malik olanlara. Kurbanın nisabı da farklı. Şimdi mesela bazılarına zekat düşmeyebiliyor fakat kurban düşüyor. Kurban nisabı ile zekat nisabı farklı. Yani ben zekat vermiyorum, kurban bana vacip değil şeklinde de anlamayın. Bunların hepsini kurban risalesinde hem de özel bir bapta bu konuyu kurban nisabı, kurbanın kime vacip olduğu, kimin kurbanla mükellef ve yükümlü olduğu hususunu kurban risalesinde anlattım. Şimdi burada onların detayına giremeyeceğim. Oraya bakarsınız. Neyin varsa, neyin yoksa. Nisabı nedir, ölçüsü nedir, nelere sahip olmak kurbanı insana vacip eder, kime vaciptir, kime değildir, bunların şartlarını orada yazmışız. Men vecede saaten ve lem yudahhi fe la yakrabenne musallana. Geniş imkan bulup da kurban kesmeyen bizim camilerimize yanaşmasın. Tehdidi var. Onun için kurban çok önemli bir vazife. Allah'ımızın emri venhar. Kurban kes Allah buyuruyor Habibine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vazifeyi hiç terk etmemiş. Onun için kurban çok önemli bir vecibe, bir feriza. Bundan dolayıdır ki bu hususta malumat sahibi olmak lazım. Efendim, nisap hususunda kime vacip kime değil, ne şekil kesilir, vekalet nasıl verilir, bunların hepsi detay ister, tafsilat ister. Bu gibi konuştuklarımızda burada kısa bir izahlarda çok yanlış anlaşmalara sebebiyet verilebiliyor. Onun için kurban risalesinde çok detay bulabilirsiniz. İnşallahü Rahman. Kurbanın bir de manevi tarafı var. Kurban Allah'a teslimiyet ifade ediyor. Allah-u Teala'nın emirlerine, hükümlerine boyun eğmeyi temsil ediyor. Onun için Rabbime kurban olayım diye kuru kuruya kurban olan insanlar konuşuyorlar ya, Allah'a kurban olayım diyorlar. Tabii bu kurban olmak Allah Teala kimseden çocuğunu kurban et, kendini kurban et, benim yolumda intihar et diye bir vazife istemiyor. Mübarek hayvanlar kesiliyor. Onların da kesilmesine çok büyük faydeler ve menfaatler herkese, topluma, fakire, fukaraya çok büyük ekonomik kalkınma oluyor kurbanda tabii. Onun maddi manevi bereketleri sayısız. Fakat Allah Teala bize canlarımızı bağışladı elhamdülillah. Bizden canımızı da isteseydi vermek zorundaydık. Tabii ki yapar mıydık, yapamaz mıydık bunu? Daha bugün kurban kesmeyi keseyim mi kesmeyeyim mi diye düşünenler, tabii ki Allah yolunda can vermeye iş gelseydi, Allah Teala o teklifi İsrailoğullarına yaptığı zaman da onlar nasıl davrandılar, önümüzdeki derslerde gelecek. Bize de böyle bir teklif yapsaydı ne olurdu? Ne olurdu meselesi kolay anlaşılacak bir şey değil. Allah Teala buyuruyor Estaizu billah. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوِ خَرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ اَوِ خَرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ فَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Biz kullarımıza farz kılsaydık, hadi kendinizi öldürün bize kurban edin deseydik, ya da yurtlarınızdan çıkın hicret edin deseydik, ben bilmez miyim yarattığım kulların ne mal olduğunu, ne yapacaklarını ne yapmayacaklarını? Mevla buyuruyor, İçlerinden pek azı müstesna, ekseriyeti benim emrimi tutmazdı diyor. Biliyor Allah bizi ya. Bilmez mi? Beş vakit namaz kıl diyor da kaç kişi kılıyor? Kurban kesin emri var, kaç kişi kesiyor? Canını ver dese işte İbrahim Aleyhisselam'dan oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesini Mevla istedi. İbrahim Aleyhisselam nasıl teslim oldu? Nasıl boyun eğdi? Oğlunu nasıl yatırdı? Ya Mevla onun için seçti onu. Allah bir kulunu seçtiği zaman onu bilir de seçer. Senin benim gibi Mevla Teala rastgele seçim yapar mı? Onun için estaizu billah. فَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Yemin olsun ki biz İbrahim'i dünyada seçtik. Şüphesiz ki o ahirette de elbette en iyi kullarımızdandır. Neden? Çünkü Allah Rabbi olan Allah ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Canını, kendi canını Nemrud'un ateşine kurban etti. Oğlu İsmail Aleyhisselam'ı yatırdı kurban etme. Kurban etti demektir o. Malını misafirlere, fakir fukaraya ikram etti. Onun için Allah Teala 80 yaşındayken ona sünnet olmasını emretti. Hemen bulduğu bir destereyle kendisini sünnet etti. Teslim ol dedi, teslim oldu. İslam teslimden gelir. İşine geleni kabullenip işine gelmeyen de ha bu da olur mu diyen İslam'a teslim olmuş gerçek Müslümanlardan sayılmaz. Ne kimseyi kandıralım, ne kendimizi kandıralım. İslam'ın isminde kalmayalım. Suretten hakikate geçelim. Gerçek Müslüman olmak için gerekenleri yapalım. Onun için Kurban Bayramı vesilesiyle kurban kesimindeki hikmetleri nazar itibara alalım. Bu hususta ben bir sohbet yaptım. Çok da feyizli, bereketli bir sohbet oldu. Tabii radyodaki derslerimizde ben bunları efendim tekrar tekrar anlatamıyorum. Bir de bir yerde anlattığım şey, evvelce yaptığım konuşmalar aynısını, aynı ortam, aynı feyiz, aynı bereket, aynı üslupta her zaman yapmak mümkün değildir. O tuluata göre, varidata göre, cemaata göre, ona göre feyizler oluyor, bereketler oluyor, rahmetler iniyor. Tabii cemaatin de bereketi ayrı. Bu yüzden Kurbandaki Hikmetler adında bir sohbet kasetimiz size arz edilmiş. Bunu inşallah Dila Yayıncılık'tan çıkmış. İbrahim Aleyhisselam'a Allah Teala cennetten koç göndererek İsmail Aleyhisselam'ı kurtardığı hakkındaki kıssalar, duymadığınız ne konular, ne ilimler, ne hikmetler, bu kurbanın manaları, kurban neyin sembolü, neyi temsil ediyor? Tabii burada kurbandaki hikmetler anlatırken İslam anlatılıyor. İslam'ın emir ve yasaklarına tam bir teslimiyetin tam izahı yapılıyor. Öyle hikmetli sohbet ki, öyle bir ders ki mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Kurban arefesinde bir hafta kalmış şurada. Dinleyin de bakın, şaşıp kalacaksınız. İslam neymiş, teslimiyet neymiş, biz neredeymişiz, gerçek Müslümanlar Allah'a hakiki teslim olanların hali neymiş, bizim durumumuz neymiş, ağlayarak dinleyeceksiniz. Öyle de yerleri var, çok güleceksiniz. Öyle kıssalar var, öyle hisseler var, öyle dersler var. Yani bizim konuşmamızın usulünde, üslubunda biraz da o var. Adam güleceğine mi ağlayacağını mı şaşırır. Zaten ne yapacağımızı şaşırmışız. Allah şaşıranlara yol gösteren Rabbimiz bize de yolumuzu göstersin. Ya delilel mütehayyirin düllena. Ey hayrete düşen şaşkınlara yol gösteren Allah Celle Celaluhu. Bizlere de sana vasıl eden, rızana erdiren, cennetine cemaline eriştiren yolunu göster Allah'ım diye dua ediyoruz. Ve böylece kurbandaki hikmetler mutlaka bu hafta içerisinde herkes dinlesin, dinletsin, istifade etsin, okusun, amel etsin inşallah. Şimdi tabii üzülüyorum. Üzülmemek elde değil. Niye üzülüyorum? Çünkü insanlar ilme merak etmiyorlar. Bir ayet dinlemek için, bir hadis okumak için, bir dua okumak için, bir amel etmek için gayret etmiyorlar. Evvelce bir hadis-i şerifi kaynağından duymak için, ravisinden dinlemek için Irak'tan kalkıp Bağdat'tan kalkıp Arafat'a gelenler, Mekke'ye gelenler, 2 aylık, 3 aylık yol gidenler, Medine'den kalkıp Mısır'a, Kahire'ye, efendim, tek bir hadisi şerifi duymak için, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, kendisi sahabi, Resulullah'tan işittiği bir hadisi, sallallahu teala aleyhi ve sellem, Kahire'de bulunan Ukbe bin Amir Hazretleri de onunla beraber işitmiş, başka da o hadisi duyan, dinleyen kalmamış diye, o hadisi bir, efendim, sağlamlaştırmak için, sağlamasını yapmak için ta Medine'den kalkıyor. Kahire neresi? O zamanki vasıtalarla, zor yol şartlarıyla Kahire'ye gidiyor. Bu İstanbul'da yatan şefaatçimiz, komşumuz. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Ukbe bin Amir Hazretleri o zaman Mısır'ın valisi. Onu karşılıyor, ona ikram edeyim, edeyim. Hiçbir ikramı kabul etmiyor, hiç orada durmuyor, oturmuyor. Diyor ki bak şu hadis-i şerifi senle benle birlikte Resulullah Efendimiz'den işitmiştik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de böyle duydun değil mi? Tamam. Sen de bir duyduğunu bana bir anlat. Ben bir daha bir sağlama yapıyorum. Bu hadis-i şerif hakkında. Ne olacak? Tamam. Hadi bana eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şaşırdı kaldılar. O kadar yol tepiyor geliyor. Bir hadis-i şerif. Hem de kendi duyduğu, bildiği sahabi olan zat. E tabi o ne kadar hadisin kıymetini, ilmin kıymetini onlar bilir. Sarraf kuyumcu altın meselesi. Ehli olan bilir. Onun için üzülüyorum. Neye üzülüyorum? İlmin ehli kalmamış. Filmin ehli kalmış. İlim ehli gitmiş, film ehli çoğalmış. İnsanların meşgalelerine bak. Efendim bunu nereden anlıyorum? E nereden anlıyorum? E insanlar efendim bir şarkı türkü kaseti, efendim bir film CD'si ne kadar izleniyor? Bir ona bakacaksın. Bir de bir ayet, bir hadis, konuşulan bir sohbet ne kadar dinleniyor? Bir ona bakacaksın. Efendim bir roman, hiçbir içeriği olmayan, içi bomboş palavrayla dolan bir kitap ne kadar insanlardan rağbet görüyor? 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 bin kaçıncı baskı? Yüzlerce ayet hadis içinde yazılı olan bir kitap yazıldığı zaman bunu kaç kişi alıyor, okuyor, amel ediyor? Buna bakacaksın. Ya buna baktığımız zaman hakikaten durum hiç iç açıcı değil. Vahim bir durum. Allah muhafaza buyursun. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifleri, şu değerli hadis-i şerifleri böyle mi algılanmalıydı ya? Bak dinliyorsunuz ama pek etkilenmiyorsunuz. Dinleyip geçiyorsunuz. Allah amele muvaffak etsin. Ezanla ilgili bir risale yazdım son olarak. Şu anda namazla ilgili bir risale hazırlıyorum. Fakat maalesef gereken ilgiyi görmüyor. Gereken ilgiyi görmüyünce de bu işin tabıyla, basımıyla uğraşan kurumlar teşviksiz kalıyor. Ben basımla uğraşmıyorum. Dağıtımla uğraşmıyorum, satmayla uğraşmıyorum, almayla uğraşmıyorum. Satışından, alışından beni alakadar eden bir şey yok. Ben vermişim bir şirket, onlar telif, efendim verdiğim telifini verdiğim şirketler uğraşıyor. Ben ona bir şey demiyorum. Ama insanlar böyle faziletli ilimlerin yazılı olduğu kitaplara rağbet etmeyince tabii hevesleri kaçıyor basan kurumlarında, basmayalım etmeyelim diyorlar. Böylece ilim kalır. İlim durur. Ya, insanların hayır pınarları kurur. Maddi manevi bereketler kalkar. Manevi bereket kalktı mı maddi bereket de kalkar. Rahmet de kalkar. Her şey. Bu gökler yerler dua ile duruyor, zikirle duruyor, ilimle duruyor, ulema ile duruyor. Ya, onun içindir ki insanlar eski zamandaki rivayetleri duyduğumuz zaman şaşıyoruz, kalıyoruz ama bu kadar da mahrum olmamak lazım diyoruz. Şimdi yine bu ezan risalesine önem veriyorum. Burada ne kadar ilimler olduğunu merak eden, okuyup bakanlar doyamayacaklar o ilimleri. Ne kadar hadis-i şerif var bilseniz. İçinde ne kadar hadis-i şerif var. Ya bir hadis-i şerif için adam iki ay yol gidiyor. Şimdi yüzlerce hadis-i şerif bir kitapta tercümesiyle, kaynaklarıyla yazılıyor, önünüze konuluyor. Belki bu hadislerin çoğunu çoğu kitapta bulacağınız şeyler değil. Bir arada bulacağınız şeyler hiç değil. Bu hususta bir eser toplanmış değil. Ve şimdi sen bunu almıyorsun, okumuyorsun, amel etmiyorsun. Hiçbir sevaba lüzum hissetmiyorsun. Sana hasene lazım değil mi? Sana sevap lazım değil mi? Sana ahiret lazım değil mi? Çok mu zor? Bak kaç kere söyledik. Musa bin Cafer babasından o dedesinden radıyallahu anh ve sahab-ı kiramın hepsinden Allah razı olsun rivayet ediyor Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâle hîne esme'ül müezzine yüezzinu. Müezzin ezan okurken dinleyen. Hanım kardeşlerim. Bunun erkeği kadını yok. Ezan okuyan için demiyor bunu. Ezanı dinleyene diyor. Ezanı hepiniz dinliyorsunuz. Allah mahrum bırakmasın. Hoparlörlerle gürül gürül ezanlar çınlıyor semamızda. Allah ezansız bırakmasın. O ezanın kelime-i şehadetlerinden mahrum bırakmasın. Ezana değer verin. Ezan okurken müezzine icabet edin. Sözünü peşinden tekrarlayın. Hep duaları var arada. Ne diyeceğinizi bilin. Ya. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince ne diyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem aleyke ya Resulullah. İkinci de ne diyorsun? Baş parmaklarının ucunu öpüyorsun, gözüne sürüyorsun tırnak uçlarını. Kurratu ayne ebike ya Resulullah. Gözümün nuru seninledir ya Resulullah diyorsun. Bunları hep bilin. Arada salavatlar var. Hayyâle salâten la havle ve la kuvvete illâ billah. O aralarda iki hayyâle arasında dualar var. %100 kabul. Ne istersen. Ne derdin varsa Allah çözüyor. Hayyâle salâ, hayyâle ferâ arasında yapılan o dua. Es-salâtu hayrun minen nevm diyor müezzin. Sen ne diyeceksin? Sadekte ve berirte ve bil hayri netakte ya müezzin. Bunları demek lazım. Bunlar sünnetler, müstehapler. Sevgili ameller, zikirler. Ezan bu ya. İman kelimeleri bu. Bu duaları bilmek lazım. Peşinden ne dualar? Duyduğunda ne dualar? Merhaben bil kailine adla. Merhaben bis salati ve ehla. en doğru sözü söyleyen. En doğru söz nedir en doğru söz? Eşhedü en la ilahe illallah'tan daha doğru söz yok. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi peygamberi olduğuna şahitlik edilen sözden daha büyük söz yok. Doğru söz söyleyenlere merhaba. Vakti giren şu mübarek namaza da ehlen ve merhaba diyor. Ya yarım satır be. Ne var? Namazda niyeti yok, yazanda kulağı olsun. Merhaben bil kailine adla, merhaben bil salati ve ehla. 159. sayfede ezan risalesi. Herkes mutlaka temin etsin. Bu kadar hadis-i şerifleri okusun, dinlesin. Çok dualar var. Felaha ersin. Bak, hayyâlel felâh. Kurtuluşa gel diyor. Değil mi? Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Allahümme cealnâ müflihîn. Allah'ım bizi felaha erenlerden eyle. Felaha eren kullarından eyle. O saatte, o anda dua kabul oluyor. O hayyâlel felâh dediği anda müezzin. Dua edeceksin. Var ya ki sen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ezana değer verenlere, efendim ezanda dua edenlere şahit olacağım, şefaatçi olacağım buyuruyor. Onun için sen de şahitlik edeceksin. Eşhedü bi ma kulli şahidin. Müezzin kelime-i şahit okurken ne kadar şahitlik eden varsa Allah Teala başta şahit. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huvel melaike ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Allah'tan başka ilah olmadığına başta Allah şahit, sonra melekler şahit. Ülül ilim şahit, peygamberler şahit. Bütün şahitlerle beraber ben de şahitlik ediyorum. Ve tehammelu bi ala kulli cahid. Her inkarcı münkire bu kelime-i şehadetle yükleniyorum. Efendim, bu şehadetleri bak, bu duaları öğreneceksin. Mübarek insan, hayatın değişecek. Ufkun açılacak. Bir ezanın hikmetini anlayacaksın. Ezan anında makbul duaları bileceksin. Allah'tan istemesini bileceksin. İsteyeceğin zamanı, zemini bileceksin. İşte kim bu duayı yaparsa, müezzin ezan okurken, 159. sayfada ya, zaten ikisi merhaba, 4 tane kelime kaldı ya, onları da hemen ezberlersiniz. Merhaben bil kailine adla, merhaben bil salati ve ehla. 159. sayfada, yarım satır tutmuyor, bak, bir dakikanın, yani ne diyeyim sana, efendim onda birini tutmaz. Bu kadar kısa bir kelimeyi ezan okunurken söyleyene Allah ne yapar? Allah ne yaparsa Habibini sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderdi. Ona vereceği mükafatı bize bildirdi. Keteballahu lehu elfe yelfi hasene. Allah Teala bu kuluna diyor 2 milyon sevap yazar. Ne yaptı bu şimdi? Bir ezan okunurken bu duayı yaptı. 2 milyon sevap ne demek? Şimdi ben bunu size anlatamam. Ama ne zaman sevaplar, günahlar tartıldığı zaman, mizanda bir denk geldiği zaman Allah Teala buyurursa ki kulum, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَاُولَٰئِكُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ben sevap tarafı ağır basanlara felah ve kurtuluş vaat ettim. Senin sevabın günahınla denk geldi. Ya bir sevap getirirsin ya da böyle beklersin. Arafta kalırsın. El intizar eşeddü minennar. Beklemek cehennemden beter yakar adamı. İnsanlar şimşek gibi cennete giderlerken, sıratı geçerlerken, ya sen öyle kala kalırsın. Bir hasene lazım. Bir tek tek. 1 milyon sevabın var, 1 milyon günahın var. Ben buyurdum ki sevabı ağır gelenler kurtulacak. Hani ağır gelmesi için bir fazla lazım. Adam bir eylem seçimi kaybediyor be. Bak şurada merhaba, bu duayı yapıyorsun. 2 milyon hasene. Yarın kaç tane ezan okunacak inşallah? 5 tane ezan var yarın. Sabah namazından itibaren. Hadi bunun birini kaçırdın, ikisini kaçırdın, üçünü kaçırdın ya. 5 kere okuyabilsen, 2 kere 5'ten ne eder? 10 milyon hasene eder. Bir günde. Kazanca bak. Ya. Euro dolar parite bilmem ne olsaydı çok atlayan bulurdun. Ama 2 milyon hasene diyorsun. Adam diyor ki hasene de ne olmuş? Yenmez, içilmez, yutulmaz. Haseneyi ne yapayım diyor. İşte o zaman sevap günahı mizanda tartılırken haseneyi anlayacak. O sevap neymiş, o mükafat neymiş? Dünyada her şey paraya bağlıymış da ahirette de her yer haseneye bağlıymış. Ne bolluk var be. 2 milyon hasene ve mehanu elfe elbise. 2 milyon günahını siler. Allah ezana bu kadar kıymet veriyor ya. Ezana hoş safa diyene Allah Teala cennete buyuruyor, hoş safa geldin diyor. Ve rafa'a leve elfe elfi derece. Bir de 2 milyon derecesini yükseltir. 2 milyon derece. Bu her ezan vakti var ya. Bu su buradan akar, akar. Bu millet böyle bakar, bakar. Bu ezanlar okunur, okunur. Bir kişi böyle der, demez. Yazık be. Niye kaçıralım kardeş? Şu mübarek günlerde, şu nefeslerde, şu sayılı nefeslerde niye kazanmayalım ya biz? Enayi miyiz ya? Onun için hanım kardeşlerim, özellikle hanımlar çok meraktırlar. Amel etmeye çok meraktırlar. Onlar özellikle bu duaları ezberlerler. Biraz da daha vakitleri müsait oluyor. Taşkalıları daha az oluyor. Meşgaleleri daha az oluyor. Onlar amel ederler. Kocaları da onlara helal rızık peşinde koşuşuyorlar. Hepsi ortak olur inşallah. Amel etsinler inşallah. Bak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme validemiz Efendimizin eşi, kıymetli eşi, annemiz, çok kıymetli annemiz, ona özellikle akşam ezanı vaktinde bir dua öğret. Çok muazzam dua. Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Hakim İbn-i Sünni, neler neler, Taberani'ler, dolu kaynak. Buyurdu ki Ümmü Seleme, Kuli inde ezanil maghrib. Hanımlar özellikle bak, Ümmü Seleme anamızdan bu rivayet geldi size. Akşam ezanında sırf. Sadece akşam ezanında bu. Akşam ezanı anında söyle. Ey Ümmü Seleme dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme adestikbalü leylik ve istidbaru neharik ve asfatü duatik ve huduru salavatik eseluke en teğfirel. Ey Allah'ım, işte bu gecenin yöneliş vakti, gündüzün arka verip gidiş zamanı, davetçilerinin sesleri ve namazların vaktidir. Senden istiyorum, ne istiyorum? İste benden, ne istiyorsun? Beni bağışlamanı istiyorum Allah'ım. Hanım kardeşlerimiz, tabii bu hanımlar sade diyecek manasında değil. Ben bunu akşam ezanını duyduğumda okuyorum mesela. Rastladığım zaman. Benim senelerdir okuduğum bir dua. Ama özellikle Ümmü Seleme annemize buyurdu. Sen bunu söyle. Günahımız çok. Derdimiz, günahlarımız, dermanımız istiğfar. İşte akşam ezanında bu istiğfarı yapan muhakkak o saatte kabul saati. Ezan saati kabul saati. Gök kapıları açık bir saat. Hemen af olur. Ne getirisi var? Ne getirisi var? Hastalıkların, dertlerin, kederlerin, belaların, kısırlığın, fakirliğin, bütün zorlukların, darlıkların sebebi günahlar. Demek ki mağfiret istemek ve Allah'ın mağfiretine ermek, günahlardan kurtulmak, günah yüklerinden azat olmak, hafiflemek, bütün saadetlerin, bütün kurtuluşların anahtarı. Onun için aman ezan saatini gafil geçirmeyelim. 166. sayfa. Özellikle Ümmü Seleme anamızdan bütün hanım kardeşlere ithaf olsun. 166. sayfa. Son dua. Ezan kitabının son duası. Akşam ezanı. Hiç olmazsa insan akşam ezanında şu dua ile bir mağfiret tecelli eder. Şu mübarek 10 geceler, Allah'ın yemin ettiği geceler, şunların akşamları girerken tam ezan saatinde, o her gecesi Kadir gecesi gibi geceler. Şu dua ile inşallah geceleri karşılayalım. Ezanları karşılayalım. Allah'tan mağfiret dileyelim. Bir an gelir Allah'ımızın affı tecelli eder. Ondan sonra ebedi mahrum olmayız. Daha sonsuza kadar bedbaht olmayız. Sonsuz kazançlara erişiriz inşallah. Milyonlarca haseneler kazanırız. Milyonlarca günahlardan kurtuluruz. Milyonlarca dereceler kazanırız. Ahiret zengini oluruz. Köşeyi döneriz senin anlayacağın. Öbür türlü dünyada Allah herkese rızkını taksim etti. Göbeğini çatlatsan yiyeceğini yiyeceğin, daha fazlasını görmeyeceğin. Ama cennet ve ahiret hususunda öyle yapmadı Mevla. Hepimizi zengin etti. İşte bu dualar. Kim amel edecekse etsin. Şimdi dünyanın en zengin adamı böyle bir dua bilmez. Ahirette fakir. Onun için ahiretin zenginlerinden olmaya gayret edelim. Ahiretin dereceleri daha büyük. Üstünlük oranın üstünlüğü. Buranın geçici derecesine, mertebesine, üstünlüğüne aldanmayalım. Herkes ölüp efendim musalla taşından uğurlanacak. Allah'ın huzuruna yollanacak. İşte orada haseneler devreye girecek. Sevaplar devreye girecek. Salih ameller devreye girecek. Güzel suretlerle suretlenecek. Mizanda onlar tartılacak. Ya onun için bu terazide haseneler, ağır sevaplar, mükafatlı sevaplar, hayırlar kazanalım inşallah. Velveznü yevmeydil hak. O gün terazi mizan haktır Allah buyuruyor. Femen sekulet mevazinu feulâkevun müflihûn. O anda, o tartı anında kimin sevapları ağır bastı, işte onlar felah buldu. Sen şimdi dersin ki hoca efendi, ya bir duayla, yarım satır duayla terazi mizanda ben işi kurtarabilirim. Allah taatları ve salih amelleri içerisinde rızasını gizledi. Hangi duadan, hangi amelden kazanacağın belli değil. Bak Zübeyde Hatun'u anlattım size, Harun Reşid'in hanımını. Arafat'ta acılara su temin ettik, orada hala Zübeyde suyu diye anılır. Onun yaptığı hayır. O zamana kadar kimseye nasip olmamış. Kendi altınları, paralarıyla Harun Reşid'in eşi. Vefatından sonra mana aleminde görüldü. Dediler ne haldesin? Çok iyi haldeyim, cennetteyim dedi. Dediler tabii cennete girersin, hacılara Arafat'ta su temin edin. Hayır, ondan kazanamadım dedi. Ezan dualarından kazandım. Ezan duasından. İnsanın nereden kazanacağı belli olmaz. Bir salih amelle insan kazanır. Onun için ben size duyuruyorum. Çok kolay şeylere Allah çok sevaplar veriyor. Bak bugün bir hadis-i şerif yazdırdım. Meal hazırlıyoruz. Bütün Kur'an'ın meali inşallah yakında çıkacak. Sizlere de ulaşacak inşallah. Orada bir hadis-i şerif yazdırdım. Ne ilginç bir hadis-i şerif. Bir adamın diyor, yusahu bir racülin ala ruusil halaiki yevmel kıyameti, kıyamet günü bir adamın adıyla felan oğlu felan kalksın, bütün insanların, cinlerin huzurunda, mahşer huzurunda adamın adı bağırılacak, adam çıkacak ortaya. Gel bakalım mizana. İşte orada ne tartılacak meselesi? Ya adamın eti budu tartılmıyor. Salih ameli tartılıyor. Yutabir racul lekuli şerubit tavili yevmel kıyameti la acinu indellah cenahu ba'udatin. Yemiş içmiş şişmiş adam, uzun boylu dağ gibi, dağ deviren, koyacaklar Allah'ın mizana, terazisine, sivrisineğin kanadına değmeyecek Allah'ın indinde. Allah katında sinek kanadı kadar değeri yok. Ama öbürü cılız mılız, baksan ki hiç efendim üflesen düşecek adam zannedersin. Allah indinde hasenesi çok. Bundan dolayı adam getirilecek. 99 sicil açılacak diyor. Fehüşşerü lehu tis'atun ve tüs'ûne sicillen. Küllü sicillin meddel basari. Her bir dosya diyor gözünün gördüğü kadar uzun. Böyle bakıyorsun sonu yok. 99 dosya. Hepsine günahlarla dolmuş. Adam seri imalat, günah işleme fabrikası gibi çalışmış. Ne olacak bu adam şimdi? Adam yandım diye böyle bakıyor. Mizana kondu hepsi. Taştı sol taraf, efendim tavan yaptı. Sağ taraf yere yattı. Hasene yok, bir şey yok. Nereye gidecek bu adam? Allah Teala ona buyuruyor. Kulum, ezalemeke ketebetiyel hafizun. Benim yazıcı, koruyucu amellerini zapt eden meleklerim sana zulüm mü yapmış? Adam diyor, la ya Rabbi, yapmamışlar. Onlar benim yaptığımı yazmışlar. Peki, bunların hepsini sen yaptın mı? Yaptım. Peki bu kadar 99 sicil, hepsi göz uzunluğu mesafesi kadar. Bunları yaptın, tamam. E bunların karşısında hiç hasenen yok mu? Hayrın yok mu? Sevabın yok mu? Zikrin yok mu? Duan yok mu? Bir şeyin yok mu ya? La ya Rabbi, bir şeyim yok ya Rabbi diyor. Ne olacak şimdi? Ben ne yapacağım sana diyor Allah Teala. İnneke la tuzlem. İnnekel yevme la tuzlem. Bak iyi dinle. Bugün sana zulmetmeyeceğim kulum. Allah kuluyla tek etek, tercümansız konuşuyor. Kulum, sana zulüm yapmayacağım. Bak rahat ol. Müsterih ol. Müsterih ol da adam diyor zaten sen zulüm yapmazsın ama ben zulüm yaptım kendime. Benim bir hasenem yok ki bu kadar dosyayı karşılasın. Ne olacak şimdi? Mevla da onunla böyle oturuyor. Yani hesap yapıyor. Allah Teala bizim gibi oturmaz kalkmaz ama meclis kurmuş. Kul ile konuşuyor. Adam diyor ya Rabbi, benim hayrım hasenem çıkmaz. Sen bildiğini yap. Sen doğru yaparsın. Mevla buyuruyor yok, sana zulüm yapmam. Dur bakalım. İnne leke indena hasena. Senin bizim yanımızda, katımızda çok hasenelerin var be diyor. Adam şaşırıyor. Ya Rabbi ben bir şey bilmiyorum. Dur diyor. Çıkarın buyuruyor. Bir küçücük kağıt parçası çıkarıyorlar. Bitaka küçücük. Bitaka hadisi diyorlar bu hadise. Tirmizi'de, Ahmed bin Hanbel'de, İbn Mace'de, bütün kaynaklarda bu hadisleri zikrediliyor. Bir küçük kağıt parçası. Adam diyor ki ya Rabbi mazil bitakatü mâdîsi cillâr. Bu kadar 99 tane dosya, hepsi göz gördüğü kadar uzun mesafeyi doldurmuş. Bu küçük kağıt parçası, hepsi hasene olsa ne yazar? Bu küçük kağıt parçasındaki hasene bunu nasıl baş eder? Mevla buyuruyor, hele dur. İnnekel yevme lâ tuzlem. Sen bugün zulüm olmayacaksın. Meğer orada ne yazıyormuş? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Kelime-i şehadet yazıyormuş. İşte o küçük kağıt parçası sevap tarafına konur konmaz hemen tavan yapıyor. Fetâşesi sicillat, o kadar 99 dosya yere vuruyor. O bir bitaka, ufacık kağıt parçası efendim, ve sekuletil bitaka, o bitaka ağır geliyor. Ve lâ yeskulü me'asmillâhi şey, Allah'ın adının karşısında gökler yerler olsa tutunamaz ve ağır gelemez. Onun için ne buyuruyor? Levenne semavati seb'a vel erazîn amirahunne gayri vel erazîne seb'a amirahunne gayri vudane fî kefe ve hâdîl kelime fî kefe lemâlet bihinne la ilâhe illallah. Yedi kat gökler ve içindekiler, yedi kat yerler ve içindekiler, beni hesaba katmayın Allah buyuruyor. Ben hesaba girmem, ben tartıya girmem, ben teraziye sığmam. Benim dışımda ne varsa gökler, yerler, 18 bin alemi terazinin bir kefesine koysan bir kelime-i şehadet, bir kelime-i tevhid, bir la ilahe illallah hepsini alır aşağı. Onun için Allah'ın adıyla beraber hiçbir şey ağır gelmez. Siz bunları hurafe mi zannediyorsunuz? Bizim bu anlattıklarımızı öyle ve asılsız batıl rivayet mi zannediyorsunuz? Hepsi Muhammed Mustafa'dan geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah'tan haberleri size veriyoruz. Kafamızdan konuşmuyoruz. Hangi kitabımızı okuyan, hangi sohbetimizi dinleyen, hangi konuşmamızı dinleyen bizden, kendi kafamızdan bir şey duyamaz. Çünkü bizim kendi kafamıza konuşma yetkimiz, salahiyetimiz yok. Biz size rivayet ulaştırıyoruz. Amel edersek hepimiz kazandık. Onun için Allah rızası için konuşuyoruz. Sizi Allah rızası için hayra davet ediyoruz. Evet. Yarınki gün, öbür gün, önümüzde tabii terviye günü, arafe günü, aman ne büyük günler geliyor. Allah'ın en sevdiği günlerdeyiz. 10 geceler ve 10 günler. Bu itibarla Allah gecesinin gündüzün hürmetini eşit yapmıştır. Böyle mübarek haram ayın 10 gecelerinde, günlerinde bu amellerle meşgul olalım. Böylece ezan risalesi. Bak, tekrar tekrar size duyuruyorum. 159. sayfa. Bu duayı inşallah 2 milyon hasene, 2 milyon günah siliniyor. 2 milyon derece. İnanmak lazım. Amel etmek lazım. Efendim, ezan saatlerinde kabul görmek lazım inşallah. Şu mübarek günlerde özellikle bu dualarla meşgul olmak lazım inşallah. Okuyun, okutun, insanlara duyurun, amel edin, hediye edin. Dağıtın. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hayırlarınızı, ecirlerinizi artırsın ve açtığınız çığırdan, izinizden çoluğunuzu, çocuğunuzu, sevenlerinizi yürütsün ve bu açtığımız kapıları kapatmasın Allah Teala. Biz kabirde yatarken de arkamızdan amel edenlere bizi ortak etsin inşallah. Böyle bir şirket olarak, böyle bir manevi şirket olarak, manevi kazanç düşkünü olarak efendim birbirini uyaralım inşallahurrahman. Kârlara delalet edelim. Tabii şimdi dünya kazançları olsa insanlar birbirine duyurmayabiliyor. Neden? Herkes üşüşürse benim buradan karım gider, şudur budur. Ama ahiret işi öyle değil. Herkes okusa kimseninki eksik kalmaz. Herkes cennete girse kimsenin yeri dar olmaz. Bundan dolayı dünya tabii menfaatleri biraz kıskanılıyor, gizleniliyor. Ama ahiret kârları, ticaretleri herkese duyurulmalı. Allah Teala çok zengin, her amel edene veriyor. Hazineleri bitmez, tükenmez. Amel edelim inşallah. Özellikle hanım kardeşlerimiz daha gayretlidirler. Onlar birbirlerine inşallah teşvikçi olsunlar, amel etsinler. Özellikle Ümmü Seleme anamızın vasiyeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in annemize emri, Hanım kardeşlerimiz bu emir üzere hareket etsinler. Akşam saatlerinde hep beraber mağfiret isteyelim. Bağışlanma isteyelim. Ondan sonra zır zır ağlamayalım. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor. O öldü, bu kaldı, şu bela geldi, şu hastalık oldu. Diyeceğimiz yere şu zikirlerle, dualarla Allah'ımızdan mağfiret isteyelim. Allah kulunu mağfiret etti mi? Allah kulunun günahlarını mahvetti mi? Allah belalarını kaldırır ve üzerimize rahmetlerini yağdırır. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bu vesileyle önümüzdeki Perşembe Cuma'ya bağlayan gece inşallah konferansımız olacak ve çok önemli gece olduğu için söylüyorum. Allah faziletinden, bereketlerinden mahrum etmesin. Hem Cuma gecesi, hem terviye gecesi, ibadetle ihyası müstahap olan gece, İbadetle ihya edenlere cennet vacip olan 5 geceden biri, böyle bir gece efendim tabii senede bir kere denk geliyor bir sohbete, konferansa. Bu vesileyle inşallah Rahman Cuma gecesinde de Allah Teala ilim meclislerinde buluştursun. Allah Teala ayetlerinden, Habibin hadislerinden konuştursun. Allah Teala Hazretleri verdiği imkanları, sıhhat afiyetleri dinine, taatine, hizmette, yolunda, hizmette, gayrette kullanmaya muvaffak eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehenneminden azad eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethiren. Velhamdülillahi rabbil alemin.